Foto sidan 57. Kubbstolar i miniatyr kunde bäras som smycken. Det är mycket möjligt att völvorna satt på verkliga kubbstolar när de skulle sejda. Fyndet kommer från Birka.